If you know what I mean. Якщо ти в курсі, що я маю на увазі. Фраза, яка промовляється із радянським акцентом в сучасному офісному сленгу України. If you know what I mean. Отже, це інформаційні бар'єри. Саме так. Тобто мораль не є категорією духовною. Саме так, так, так, сказав кулемет, процитував старий галицький анекдот Серафим. Це ви, люди, ділите світ на духовний, матеріальний. Це ваша помилка. Людство придумало слово «духовний», аби пояснювати все те, що не може пояснити логічно. Насправді весь світ і все у світі матеріальне. Розумієш? Усе. Серафим підвищив голос, бо почав робити вісімку нунчаками не перед собою, а обабіч себе, що вимагало від нього додаткових фізичних зусиль. «Зупинись!» – вигукнув Артем. «Я не можу зосередитись!» – закричав він. Серафим моментально послухався, блискавично упіймав обидві палички нунчаки однією рукою. Артем вирішив з'ясувати для себе питання духовного і матеріального світу до кінця. Це питання віддавна його цікавило. Ще звідтоді, коли він студентом відвідував наукове товариство теоретичної космології в Оксфорді. Отже, все в світі матеріальне, так? Так. Я б лише уточнив. Не просто в світі, а у всесвіті. Добре, я це можу прийняти. Однак як можна пояснити перервність нашого життя? Серафим став у театральну позу і пафосно процитував. «Несмотря на свое умение следить за людьми, Климу всегда казалось, что люди изменяются внезапно, прыжками, как минутная стрелка затейливых часов, которые недавно купил воровка. Постепенности в движении их минутной стрелки не было, она перепрыгивала с черты на черту, так же и человек. Еще вчера он был таким же, как полгода тому назад, но сегодня вдруг в нем являлась некая новая черта». Хто це написав? Артема ніяк не надихала цитата. Однак він із чемністю сказав: «Припускаю, що великий пролетарський письменник». «Отож-то», – промовив Серафим і замислився. Але Артемові будь-що хотілося продовжити розмову, тому він провадив далі. «Ми от кажемо, що наше життя складається з якихось етапів, однак це фігурально. Насправді ми знаємо, що один раз народжуємося і один раз вмираємо». «Так і є. Життя – це один фолдер. Кожен фолдер так і називається. Життя Артема Шоліки або життя Клима Самгіна. Але у кожному фолдері є окремі файли. Тьома, Артем, Тім, Арчі, знову Тім і нарешті Артем Андрійович або пан Шоліка. Всіх їх пов'язує одна тема або лише один лейтмотив, одна фактура або лише одна нитка, один генетичний код або лише один ген, одна інформаційна комбінація або лише один інформаційний біт. Але я маю одне тіло, яке один раз народилося і один раз померло. Власне, людське тіло часто і є тією ниткою, яка може пов'язувати різних індивидів – Тьому, Артема, Тіма, Арчі, Артема, Андрійовича в один фолдер. Але не завжди. З тілами людей також відбуваються метаморфози. Але еволюційно? Ні, не еволюційно. Адже ви досі не знаєте, звідки беруться хвороби. От учора був здоровий чоловік, а сьогодні у нього виявили рак. І ніхто ніколи точно не скаже, як еволюційно у людині зародилася хвороба. Ніколи ніхто. Хочеш спитати, чому? Тому що життя перервне. Вчора цього не було, а сьогодні воно є. І ніякої еволюції. Метаморфоза. Революція, перетворення, як у касті. Чи ще один приклад – аварія. Ви ніколи не зрозумієте, чому саме в цьому місці дороги машину закрутило, а на попередньому – ні. Хоч там було так само слизько, як і тут. І чому саме у той момент, як закрутило машину і винесло на протилежний бік траси, назустріч якраз виїхала вантажівка? Ви скажете випадковість? А якщо ви так скажете, то визнаєте, що у цьому не було нічого еволюційного, у тому, що людина за одну мить стала інвалідом, практично іншим індивідом. Абсолютно іншим і тілом, і, як ви любите казати на землі, духом. В цю мить було створено новий файл в тому самому фолдері, розумієш? Але генетичний код лишається тим самим. Правильно. Власне, цей генетичний код і тримає усі різні файли в одному фолдері життя. Тоді навіщо окремі файли? Чому не тримати життя людини не в одному фолдері, а в одному файлі? Гаразд, пояснюю це образно. Море, уявляєш? Так. Накочується хвиля, і біля берега перетворюється на піну. Що таке піна? Це вже щось інше, ніж морська хвиля. Це вже інша субстанція. Але при цьому вона має прямий генетичний зв'язок із хвилею. Піна – це не хвиля, це інший файл одного фолдера, розумієш? Припустімо.